del compositor Albert Abad hem pogut escoltar aquesta bonica sardana amb el nom de Dibuixant Il·lusions. I ara tot seguit podrem escoltar la sardana misteriosa. Com ja sabeu, es tracta d'endevinar el nom correcte d'aquesta sardana que tot seguit us oferim. El primer que ens telefoni avui, dijous, dia 4 de desembre, al número 933456454, durant aquest programa en directe i ens digui la resposta correcta, podrà passar un dilluns cap a les 8 del vespre a Can Guardiola i se li donarà al guanyador una còpia en CD de les sardanes que tenim gravades, que n'hi ha 56. Escoltem tot seguit la sardana misteriosa d'avui, que us avancem només, que és del Josep Sederra. Vosaltres heu d'endevinar el títol. Thank you. Acabem d'escoltar aquesta bonica sardana, és la misteriosa, precisament. Com he dit en francès, és una sardana en Josep Saderra. Ara bé, com a pistes, us direm que és una sardana adient per les festes nadalenques, on ens sembla que les estrelles brillen més. Si voleu participar, ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana al telèfon 93 345 64 54. També ens podeu demanar una sardana, a veure si la trobem. Doncs seguim amb la programació i escoltem Camí de Cardedeu, i és de Lluís Buscarons. Hem acabat d'escoltar aquesta sardana amb el nom de Camí de Cardedeu, que és en Lluís Buscarons. Doncs la veritat és que és molt bonica. Tot seguit escoltem Pluja de febrer, que encara no hi som, eh? I és de l'Eduard Martí. La sardana que hem acabat d'escoltar se'n diu Pluja de febrer i és de l'Eduard Martí. Hola. Hola, bon dia. Què tal, bon dia? Bon dia. Qui ets? La Montserrat. Montserrat, què tal? Com estàs? Sí, molt bé. Temps sense veure'ns. Sí, m'alegro de sentir-vos. Sí? Gràcies. Sí, que feia temps que no us sentíem en directe. Carai, quines coses. Sí, això, coses. Ens alegrem molt. I què? Què ens has d'explicar? Bé, jo esperava a veure si algú trucava, però que ningú trucava. Dic, va, tenen no por, sé. Tenen por. Tenen sí, por. Sí. No. O no la saben. Home, la pista estava ben clara. Sí, no? Miqueta, no? Bueno, suposo. Suposo no que sé. És nit estelada. Oh, de ple. 10 de 10. Molt bé. T'has guanyat un disc. Oh, que bé. Sí. Home, jo no el tens, aquest disc. No. Oi? Pues bé. Jo diria que no. A més, hi ha 52 sardanes. Que bé. T'hi paràs. Tindràs tot un dia sencer per escoltar sardanes sense parar. No faré res més. Ah, això. Què ens vols explicar? A casa meva no dinaran ni res. No, no faran res. A part d'encertar-ho, que és un... està molt bé, i trucar-nos, què ens vols explicar? No, doncs, que el dia 8 doncs, hi ha l'audició del Foment, suposo, almenys he vist el butlletí i tot això, esperem que... I què? Que hagi... I aquesta audició del Foment què té de particular? Home, suposo que es deurà fer una recollida també, o part del que es reculli per la marató, no? Ah, exacte. Com es fa des de fa uns anys. Sí. Poder doncs, col·laborar amb la marató. I a quin lloc es fa aquesta... A la plaça de Can Fabra, a l'embalat, a 11:45, escolta. O sigui, encara que plogui no es mullarà no, ningú. No, la gent que no s'espanti, que bueno, si no plou a bots i barrals, esclar que... Ara, hi ha hagut una persona que ha anat expressament a l'embalat, sí. A veure si hi havia taulat o no. Perquè com que el programa diu que en cas de pluja es faria... Ah, esclar, això va ser... No li facis cas. És veritat, per si un cas. No, aquesta vegada... L'anècdota és ell de no rectificar-ho a temps. Ah, això mateix. Ja. D'algú és. Bé, si ve la gent, aquí trobarà, primer de tot? Quan entri i obri la porta, aquí trobarà? A mi. Aquí trobarà? Sí, quan vingui a ballar dilluns... i obrin la porta, aquí es trobaran primer de tot. No, home, doncs... Amb una bossa per postular. Ah, vale, ara és que ara hi pensava. Calla, pensava en una persona... Dic... Igual et troben a tu, no? Ah, home, igual. També hi trobarem el bueno, Radio Trinitat, eh? Us desitgem molt d'èxit no? I després... amb la postulació. Exacte, i després hi ha una altra cosa. Yes. El dia 21, que això ja se sap, però... Ah, què passa el dia 21? El dia 21 hi ha la plec nadalenca al Parc de la Ciutadella, que suposo que això ja ho direu. Al matí, no? Al matí, sí, perfecte. És d'hora, em sembla que és bastant d'hora, no? 11:15. Ah, veus? Per això. Tres cobles? Sí, la marinada, la mediterrània... Dues comencen amb M i una amb S. I una a la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Molt bé. Sí, senyor. Què més vols que tingui? A la tarda, digues a la tarda què passa, del dia 21. Sí, a la tarda hi ha a la Sagrada Família, doncs hi ha el concert també de Nadal. Molt bé. Que també el hi ha superconcert. El súper, però això és amb invitació, no? O no? Bueno, m'imagino que estarà ple. Crec que està més o menys la gent ja amb invitació, convidada. Només amb invitació. Mhm. És gran, però segurament que ja està tot reservat i venut i donat. I, sí, crec que estarà ple. El que és a la tarda, però jo no sé l'hora. A les 5. A les 5? Sí. No tindrem temps de dinar. O sigui, que dinar un entrepà i ràpid. Sí. Res, dia complert, eh? Sí. Bueno, esperem que tot vagi bé, que també faci bo, encara que fred és igual, perquè som un... Estarem a cobert. Ara està coberta, i ja. I també estarem a cobert, exacte. Molt bé. Bueno, doncs moltes gràcies doncs, per trucar. A vosaltres, eh? Mira, et dedicarem la següent. Sí. O em demanes alguna? Vols demanar-ne una? No. Pots fer-ho, eh? La que vulgueu. Poseu la que vulgueu. No, la posarem la que ve seguit. La que trobem. Mira, es diu Besalú. Sí, que també. No sé, no l'he escoltat abans. Bueno, em sembla que n'hi ha una que diu per molts anys. Sí. Que no sé de la qui buscarem, és. La buscarem, la busqueu. Vale. I te la dedicarem a tu i a un altre. Exacte, però a mi encara em falten dies. D'acord. Jo la dedico a un altre. Molt bé. Vinga. Moltes gràcies per trucar. La dedico al meu marit. Al teu marit, vale. Sí. Nosaltres també ho farem, doncs. Vale. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu. Doncs, tot seguit, escoltem la sardana que es titula Besalú, 24 de setembre, i és del Joan Callís. Callís? Hem acabat d'escoltar aquesta sardana amb el nom de Besalú, 24 de setembre, des d'en Joan, Collis. A veure, tenim una altra trucada? Hola? Hola? Sí, bon dia. Hola, bon dia. Sóc el Miquel de la Verneda. Hola, Miquel, com estàs? Bé, i tu? Bueno, home, vosaltres, vaja. Esperant la teva trucada. Ah, que bé, quin honor. Què tal? Què m'expliques? Pues bé, que bueno, vaig rebre per correu el programa del dia 8. Sí. i que, bueno, que si no hi ha res de nou, doncs ens veurem per allà. Ens veurem allà, no? Sí, home, farem el vermutet, suposo, també. Si no passa res, ja està encarregat i tot. Estupendo. I de llavors també, bueno, suposo que ja ens veurem, però també per desitjar-vos un bon Nadal, que us escolto cada dijous que puc, que són molts, i que bueno, ja si em podeu posar una sardana, també. Molt bé. Quina... A mi m'agrada molt una sardana que se sent, no se sent massa i té una melodia estupenda que es diu Collserola. Collserola? Collserola, sí. No, l'autor no el sé, no el tinc present. Val, la buscarem. La buscarem, doncs, i aviam si te la podem posar avui mateix. Molt bé. Doncs suposo que es veurem, però si no fos així, que tingueu tots plegats un bon Nadal, eh? Gràcies. Igualment. Però vaja, ens veurem, eh? Sí, home. Molt bé. Gràcies. Adéu, Miquel. Fins dilluns. Doncs... Doncs ara ens toca dir allò de sempre, no? On podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes? Eduard, ens ho pots explicar? Pues sí, Francesc, mira, tots els interessats en aprendre a ballar sardanes, com també comptar-les i repartir-les, podeu venir gratuïtament als concerts que fem al Foment Sardanista Andorrenc durant el curs lectiu. Podeu venir a Can Guardiola, Hotel d'Entitats, centre pel carrer Cuba, número 2, està junt a la Rambla de Sant Andreu. Aquí podeu venir cada dilluns a 6:45 a 8:45 del vespre. O si ho preferiu, també podeu venir a Can Galtacremat, que és el centre municipal de cultura popular i està ubicat al carrer Arquímedes, número 30. Aquí, sempre que voleu, podeu venir cada dimecres de 7 a 8:45 del vespre. Molt bé, doncs. Ara anem a intentar posar la sardana que ens han demanat la Montserrat Riera, que es titula Per molts anys, i és del Francesc Joanola. Ha dit que la dedicava al seu marit, segurament que deu fer anys. Doncs felicitats a tots. Tot seguit, Per molts anys. Thank you. Hem acabat d'escoltar aquesta bonica sardana amb el nom de Per molts anys, i ha estat dedicada per en Francesc i la Montserrat. Us recordem que podeu guanyar un disc de 56 sardanes trucant al telèfon 93 345 6454, o bé ens envieu un email a foment.andreu@mypersonal.com. foment.andreu@gmail.com. Abans d'informar de l'agenda sardanista, anem a posar la sardana que ens ha demanat el Miquel Moldú. Es titula Collserola. Per tu va, Miquel, per tu va. Hem acabat d'escoltar aquesta bonica sardana del compositor Agustí Borgunyó amb el nom de Collserola, i ha estat dedicada a en Miquel Boldú. Doncs ara ens toca informar de l'agenda sardanista, que també ens ho llegirà l'amic Eduard. Endavant. Pues sí, mira, per la gent de sardanista, aquesta vegada comencem pel diumenge dia 7, a les 12 o migdia, a Avinguda de Gaudí, cantonada al carrer de la Indústria, amb la cobla Rambles. I després tenim el dissabte, el dilluns dia 8, a les 11:30, el Foment Sardanista Andreuenc fa una sardana de ballada a Sant Andreu. Ja sabeu que és la festa major i hi haurà l'embalat, i amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona farem un programa dedicat a tots els sardanistes amb el nom de Promesa de Tardor, Petita Ofrena, Vell Penedès, Cors Robats, Cantant l'Amor, Sitges la Festa, Poble de Vallirana, Sardanistes Vigetans i Ginesta Florida. Us hi esperem. També tenim diumenge dia 14 a les 12 a Nou Barris, Parc de la Guinoveta, amb la Copla Sabadell. Diumenge dia 14 també a les 12 a Rambla de Badalona amb la Copla Marinada. També tenim el dia 14 a les 12 a plaça de Carles Pissunyer, Avinguda Portal de l'Àngel, i la Copla no està especificada. També tenim diumenge, dia 14, a les 12 del migdia, a Horta Guinardó, plaça de Montbau, amb la Copla Nova Vallès. Bé, ja s'ha entès que la ballada de dilluns no és una sardana sola, sinó que és tota la ballada. Però també podem anunciar pel dia 21 la plec nadalenc. Serà a 2:15 al parc de la Ciutadella, com cada any. Tenim les cobles Marinada, Mediterrània i Sant Jordi. Entre moltes sardanes tenim a Guissona, Quan l'amor neix, Bones arrels, Un somni de color rosella, Tiana, en fi, tot un conjunt. I al final hi hauran dues de conjunt, que són, com també cada any, La nit de Nadal i La plec nadalenc. No hi falteu, si podeu. I tot seguit, seguint amb el repertori d'avui, escoltem la sardana que es titula Baix Montseny i és de Ramon Vilà. Thank you. Hem escoltat la sardana amb el nom de Baix Montseny, que és del Ramon Vilà. Doncs seguim, ja falta poc, però seguim, i escoltem En Felí de Sant Celoni, i és del Miquel Tudela. Hem acabat d'escoltar aquesta bonica sardana amb el nom de Felí de Sant Celoni, d'en Miquel Tudela. Amics, hem arribat a la fi d'aquest programa. Ens acomiadem fins al proper programa. Agraïm els col·laboradors d'avui, que és el Lucas, el Jordi, l'Eduard, el Jaume i el Francesc. Fins a un proper programa. Bones festes a tothom! Adéu-siau!